У сярэдзіне 70-х кабеты дружна нацягнулі на галовы парыкі, ці, кажучы класічнай беларускай мовай, сызвалоснікі. Гэта быў апошні крык моды, злёгку прыдушаны высокім коштам згаданай жаночай акрасы. Каштаваў парык 60 рублёў, летні палову сярэдняга заробку. Таго часу нават кабеты з шыкоўнымі валасамі рабілі стрыжку, каб зручней было нацягваць той самы сызвалоснік. На пачатку кудлатую жаночую аздобу набыць было амаль што немагчыма. За парыкамі ездзілі ў Рыгу, а потым ужо наш Наваполацак стаў ці не галоўным пастачальнікам дэфіцытнага тавару. Яго прывозілі польскія будаўнікі, што будавалі нафтаправод Полацак-Мажыкяй. Везлі парыкі не толькі простыя рабочыя, але і інжынерна-тэхнічныя работнікі. У адной спецыялісткі, як казалі, на мытні канфіскавалі коўдру, сшытую з парыкоў. Сустракаючыся, кабеты любілі пытацца адна ў адной. Чыёй вытворчасці парык? «Малайзія», – казала адна. «А ў мяне тайваньскі», – з гонарам адказвала сяброўка. Дзе тыя краіны знаходзяцца, кабеты слаба ўяўлялі. Час ад часу парыкі перафарбоўвалі. Фарбавалі ў асноўным іранскай хной. Райпрамкамбінаты арганізавалі тады адпаведную паслугу. А вось вясковыя бабці такую моду сустрэлі ў штыкі. Яны былі перакананыя, што валасы для парыкоў зразалі з мёртвых жанчын. Прынамсі, я на ўласныя вушы чуў такую плётку. З парыкамі звязана шмат гумарных і драматычных гісторыяў. Адно з іх распавядала знаёмая калега. Надарылася яна на адной з загарадных базаў адпачынку. Мужчына сярэдняга веку пазнаёміўся ўвечары з маладзіцай. У працяг знаёмства яны ўзялі на пракат лодку і выплылі на сярэдзіну возера. Калі сцямнела, мужчына палез цалавацца, а новая знаёмая з невядомай прычыны пачала адбівацца. У выніку лодка хітнулася, і маладзіца звалілася ў ваду. У апошні момант залётнік схапіў яе за валасы, роспачна пацягнуў і здзер з галавы парык. Ад жаху, падумаў, што зняў скальп, залётнік нырцануў у азёрнае прадонне. Трымаючыся за перакуленую лодку, парачка доўга гарлала і была ўратаваная мясцовымі рыбакамі. Злашчасны парык наступнага ранку прыбіла да берагу, і яго выцягнулі з вады вясковыя падшыванцы. Потым бегалі ў ім, насубіўшы настрыжаныя галовы. На пачатку 80-х мода на парыкі прамінула. Кабеты зразумелі, што лепей мець на галаве хай рэдкія ды ўласныя валасы. Пэўны час іх надзявалі на нябожчыц, а потым і ад гэтага адмовіліся. Няёмка было паўставаць перад усявышнім, узбітым на бакір парыку.